رب كريم يوم مثال فشكيم مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا مثل ما ينفقون تركي نفقة اليهود على علمائهم اليهود بفحفل العلماء من فسيلة قولي بكلكش كلكش ردلين نور مضبوط نفقة اليهود على علمائهم تفسير خازن مصر بيولي وصف دي مليان من دي هر قسمة تصف اتنين روز لدينا لذاكي فدوزار ست كي زي مدرسة كي مقصة كسان نار طالبان مدرسة دي روغانا ناغوي وي استاجي وي دمون دا رسالة نا مانگوا شده تاسوي طالبان دو پراوه اچه ماو كتنو اكي اپلتي وي مير دادنشم پراوه ویجی دستل خیر دی یو لیسمنٹ رہتا سو طالبان دو پڑا ہوئے او بیا چی یکم تاریخ کی گی دلتا پاکستان چوک یو دفتر ہو وی داقی پلانی کستی برازی دا بتا سو 20,000 روپے در کی امیاش تی تنخواہ چی تنخواہ زر یو ولی سوا دول سوا مانی سورا کولی شل زر ماتی رو میمار بیلی گرم ویسیف جوٹا خوڑی دا نمی پیسو بندی نا دوکا کی گم میں چی تبل یو منافقو گو رہے دي مثل ما ينفقون تلا دوري كي مثل ما ينفقون في غير طاعة الله في غير طاعة الله سمر قدي تفسير سمر قدي داوي خذ ما دام أنا خذ ذلك عام هذا يهود بيا خرسكي أنا دا دلت تش خرسكي نبص خرق في سيد تش خرسكي في غير طاعة الله فرمانو بعدين دولي لا تفي طاعة الله فكن لك غير طاعة الله أجاب فكي أثير أفتوي تنك تكور ويني تصوى يبز ذو نور سنوى ما خودي مليانة تيو خبر أوروما نبي غوكش في موسيقي سنگة ده حراما وي موسیقی سنگ ده حرامه اسرافیل نشپیلی فلاس کور ویل دیو تشپیلی لاس کور کلی دیش وامو تو جسر ده حرامه را دسر رو بسکی میں اس مثلو ما ينفقونا فی غیر دعات اللہ سمر قدر مطول کل مثال لها بیا سوچ خرچ کیے فی هذه الحیات الدنیا پد ژوند دنیا کې کوم اصل ریح نو دا په مثل د هغه هوا باندې دی کیها سر نو چې په هغې کې یخ ګلې وي او شاده وي چې په هغې کې اوري خدا ګلې ور ډېره ښه ده اصابت هر څه قوم چې ورسي فصل د قوم ته ظلمو انفسو چې د خلکو ظلمونه کړي وي په ځانونو خپلو باندې فاهلکته بس دا تېزه هوا او دا ګلې دا هلکې دغې فصل نه را نو ستاسو څه خیال دی وما ظلمهم الله خو الله پاک د خلکو سره داسې وکړي نو ظلم نه کړه الله پاک په دې باندې ولکن انفسهم یظلمون لیکن دی پخپل ځانونو باندې پخپل ظلم کوي او دا ټیم څه وي دوری سلام مرتا کم ها دیا ایو حل نو زینت اللہ دوری کے القانون الخامس پینزم قانون پینزم قانون اخفاء الامر على الاعداء خبر فتح ساتل فى دشمن من دشمن ورا رازون انا خبره دشمن چې ستا د ټمبو دراز نه خبر شي ستا د میزایلو دراز نه خبر شي د دې نه خبر شي چې مجاهدین وینډیا ته راځي یا دغه ته نو دا ډېر نقصان به درته ویلی وشي القانون الخامس اخفاء الامر علی الاعداء د دې ماشومانو نه هم خبره پټه ساتل پکار او که نه ډېره مشهور یې نو بیا ماشومان خبره کوي یا ښځې دته نجیو رسی نو ته اروی رسی دا شیطانی میڑی ری دواڑی یا ایها الذین آمنو داخلك چکور جوړ کی ندی پک بیا د سلو ختم نه کی د خزو ختم پکو ته زما سره ته پوسه کی یری کور کوم بیا ختم وکو مله چا وی وز زنانو مرا وړ نکړې مې دې ته میډیا ختم کړو دا کوم ختم دی میډیا دا خدای چې لړ شکور ته د دې بل وظیفه نشته بس کټ کې وناست نه نه وګوري ولې په سوچ کې یره داسې په نخرو کورې جوړ کړې چې دې سره دونه پیسې رقم نه نه لیڈرین دا چې رکو تا وی چې وړډړ مې پکې والی او دوی پکې او دا واه د دې ته کوم ختم وی میډیا ختم یا ایها الذین آمنو آگسانو چیمان روڑی لا تتخذو تاسو منی سی بیتوانتن دوستان دراز اصر کی بیتوانا رازدار تا وی کنا رازدار منی سی یا دوستان دراز دا منی سی من دونکم او علاوه د تاسو نه چې مسلمانې او یهودي د خپل رازونو نه خبروي مجوسي د خپل رازونو نه خبروي چې موږ داسې مشوره کړې ده چې په انډیا به ورځو یا په امریکا به ورځو رب کریم فرمایي چې داسې کسان ونیسئ ورې وي تاسو خو به په دغه یهودو نسوارو باندې خفه کېږئ خدا آغی خویدا دی لا یعلو نکو کمی نکوی خوال نو پر نقصان رسولو کی تاسو تا یعلو نکو کمی نکوی تاسو تا خوال نو پر نقصان رسولو کی ودو دی خوحوی ما حراس عنتو چه تاسو با تکریف کی ورکو ورور دی یا چه تاسو جا تکریف در کوی دا یهود نصارا چه خبر شی چه مسلمانان فداس تکریفونو کی دی نداسی کی زرم دیر خفا چه تاسو پر خبر مانده خوش شی اور نور پدر کیوی چه خدای پاکا نورم پر اولتا کی ودو دی خوحوی ما عنتو حضور امام صاحب ته الله پاک ډېر عمر ورکړي هغه موږ ته رسول چل نه خېشي پلانې ده چې کوي دا څوک د خدای رسول خود لري دې ته ویل دي چې دې ودا سې کې دې ودا سې موږ دې چل وینا ته جت نشته ودو دې خو حوي ما اس عنتو چې تاسو نه تکلیف در کوي رب کریم فرمایي فدې يهود نصارا باندې ته ما دونه کې غره قد بدت الوضاء پد اخی سره ظاهر شوی دا کینه د دوی من افواه دخلو د دوی نا دخلو نو مراد د جیب د دوی دی و ما او دا خو دی په خلو باندې رسوي و ما او ها س تخفي صدورهم چفټ ساتي سینی د هوی اکبرو هغه هو بیا ډیر وی دی په خلو باندې رسي د دې چې سینی کوم پټ ساتي نه خو بیا سینی ډیر لوی دشمنی دی تاسو ګوره کنه یو کس په خوله باندې داسې راغی نو پوه شه چې دې نه اتیا فیصد دشمن خدا نه پټه خوړه د وس نه رسې قد بینا فدا کی سره و بیان کړی دی لکم تاسو ته آیات نشانې ان کنتم تعقلون کچرته تاسو عقل نه رئی ها انتم اولائی رب کریم فرمائی تاسو آنکا سانیے تو حبونہو چه تاسو محبت کوئی دک یهودو نصاراو سرا او تاسو ویش اللہ لیو تیمان نصیب کی یا اللہ دی دہیت نصیب کی ولا جو حبونکو حقر دی من نکیر تاسو سرا و تؤمنون بالکتاب کلی او تاسو ایمان در پا کتاب غن باندی و اذا لقوکم کل شدی ملاقات کی تاسو سرا قالو دی بیا وی آمنا من ایمان را وڑ دے وإذا خلو هركلت دي زانشي عدو عليكم الأناملا بيأتشي فتا سباندي قتي من الغيز نغسينا دا دام دا سنوري دي رشيرا دا غسينا مسالي قتي چي موسر يورون قاري سيبو نقل تاريبان بچرد غسك سباكونا من يدنيا دا کنا دزه یوره تا سے تیرے تے واسے وکلاس تو کتو سالا گیا رے پدی سے وانا زار سب چکونے رگول دے وانے پگو تو وانے چکونے رگول کنا بیرو سروٹے تنا سٹ میں کاری سی تو اختی ہوتا سناشنا ایک ٹین کولو ویدا چھ مال غسرا شی یزم چھ طالبان اللہ سخفے مات نہ کم نی غسہ ز فدان سڑو فدان وانے چکونے لگو نہ وے تو وے ادے گو تو وانے درچ چھ خوب شی چھ نما غسہ یہ خش دے زمانے بلا چکونے لگو رے پدی زمانے ودا دا سیدی دایمان ودی تاسو ته وستی ته وسینا خو به تاسو باندې بغوتو چکونه لګي او چې سره یو دی شي مو خو تاسو مرګری جی اینی ټایم ته به در و اذا خلو عدو علیکم الانامل من الغیر رب کریم فرمایي چې تو وایا قل تو وایا اے محمد رسول الله موتو بغیظکم بڑا شیطا سو پا غصخ پلکی بڑا شیطا پا غصخ پلکی ان اللہ بشک اللہ فاکو علیمون عالمانی بذات صدور فخواندانو دسنو والو باندی الحمدللہ دیتا سو تا خوی نو خود شردی خوی دا سری اوستا سو خوی سری خود دا سری الله